Jutra su male predstave. Zatrpana sam rekvizitima. Plivam u šalici kave, odmorena jutrom. Konstruiram novo remek-djelo. Novorođeni dan topao na kapcima. Svjetlost meka pod zubima. Brojiti lastavice iz kreveta. Ručkovi su mali teatar. Izmišljam scenarije. Džumbiraste, žute od kurkume. Slojevi meda, pa paprene margine. Na tanjuru mašta, okus i mirisne salvete. A u zapozorju miriše na ružmarin. Kako se nostalgija sakrije u svaku pjesmu. Moje su noći mali koncerti. Ponoćni zborovi bez dirigenta. Trzaj na kapcima od satena. Ima li sutra? Samo nek je jutra pa da opet zaigram. Predstavu bez probe. S tijelom bez uzimanja mjere. Glavom bez promišljenosti. Hvala ti, Vislava.